まるんだけど、أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Öncelikle düğün sahibi adına her biriniz buraya hoş geldiniz. Yapacağım konuşmada dinleyeceğiniz için Allah Azze ve Celle ecrinizi versin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeni evlenen bir çift olduğu zaman onlar için şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım sen o ikisinin üzerine bereket indir, o ikisinin arasına bereket indir ve sen o ikisinin arasına da hayır üzerine topla diye. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını evlenen Vedat kardeşimiz ve bacımız için yapıyoruz. Allah üzerinize bereket indirsin, aranıza bereket kılsın ve ikinizin arasını hayır üzere toplasın. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle insanları yaratmadan önce bütün insanlardan bir konu üzerinde söz almıştır. Araf suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Hani senin Rabbin insanlar Adem'in sırtındayken onları karşısına almış ve onlardan şu şekilde söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye. Onlar da evet ey Rabbimiz sen bizim Rabbimizsin ve biz şahit olduk dediler. Biz sizden bu sözü aldık ki ta ki kıyamet gününde biz bundan gafildik demeyesiniz diye. Yani hiç kimse kıyamette Allah'ın huzuruna dirildiği zaman sen neden bana kulluğunu tam yerine getirmedin sorusuyla muhatap olduğunda ey Rabbim ben gafildim demeyesiniz diye Allah Azze ve Celle sizden henüz sizi dünyaya getirmeden söz almıştır diye. Allah bu sözü alıp insanları kendi haline bırakmamıştır. Daha sonra peygamberler göndermiştir. Rusulen mubeşşirine ve mundirine lianla yekune linnasi alallahi hüccetun ba'de rusul. Allah müjdeleyici olan ve korkutucu olan peygamberler göndermiştir. Allah'a hakkıyla kulluk yapanları cennetle müjdeleyen, Allah'a kullukta problem yaşayanları da ateş ile korkutan peygamber göndermiştir. Sebebi ise ta ki insanların Allah'a karşı peygamberden sonra hiçbir hüccetleri kalmasın diye. Allah bununla da yetinmemiştir. Çünkü peygamberler ölen varlıklardırlar. Onlar da bizim gibi beşerdirler ve günlerden bir gün Rablerinin huzuruna giderler. Ta ki insanlar ey Rabbimiz biz senin peygamberine yetişmedik demesinler diye peygamberin öğretilerini kitap haline getirip Allah Azze ve Celle kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habib. Öyle bir kitaptır ki ayetleri Allah tarafından açıklanmıştır. Ve onun ayetleri muhkem kılınmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Bunu da edinmemiştir Allah. Her kavimde, her nesilde insanlara hakkı anlatan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, peygamberlerin davetini tekrardan insanlara yenileyen bir topluluğu mutlaka kılmıştır Allah Azze ve Celle. Bunu da Peygamberimiz birçok hadisinde bize müjdelemiştir. Dikkat ederseniz bunların hepsinin tek bir sebebi vardır. Yalnızca ve yalnızca bir sebebi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Ve bütün peygamberler geldikleri topluluklarda insanlara bunu anlatmışlardır. Ey insanlar, siz tek bir şey için yaratıldınız, bunun dışında başka hiçbir şey için yaratılmadınız. O da Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemek, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaktır diye. Lakin her dönemde peygamberlerin akabinde peygamberlerin dinini tahrip eden, peygamberlerin mesajını insanlara bozuk bir şekilde ulaştıran ve insanların yanlış bir din üzerinde yaşamasını sağlayan insi şeytanlar mutlaka var olmuştur. Bakın mesela Mekke toplumuna. Bizim bugün kendisi hakkında müşrik dediğimiz, peygambere düşmanlık ediyorlardı dediğimiz Mekke toplumu aslında Müslüman olan, Hazreti İbrahim'e tabi olan ve bir peygambere inanan insanlardı. Lakin günlerden bir gün kendi işlerinde kendilerinin gözünde değerli olan bir adam, Amr İbni Luhay el-Huza'i denilen bir adam Suriye taraflarına gidiyor, Şam taraflarına gidiyor. Şam taraflarında bakıyor ki insanlar bir takım heykeller dikmişler ve sıkıntıya düştükleri zaman veyahut da bir istekte ve talepte bulunacakları zaman bu heykellere dua ediyorlar. Bu heykellerden talepte bulunuyorlar. Bu Amr denilen adam Mekke topluluğuna geri dönüyor. Diyor ki ey Mekke topluluğu, bakın dikkat edin, o ana kadar bu insanlar Müslüman. Ey Mekke topluluğu diyor, ben falanca yere gittim. Baktım ki orada insanlar şöyle şöyle şöyle Allah'a ibadet ediyorlar. Ve ben insanların bu şekil ibadet etmesini sizin için hayırlı gördüm diyor. İnsanlar da şunu düşünüyorlar. Bu Amr bizden bir insandır. Bizim kocalarımızdandır. Kavmimizin önderlerindendir. Hiç bizim için kötülük diler mi? Veyahut da bizim için bizi cehenneme götürecek. Allah Azze ve Celle'nin gazabını ve azabını üzerimize çekecek. Bir şeyi bize gösterir mi göstermez. Öyleyse peygamberlerimizin dediğini bir kenara bırakalım. Amr'ın bize dediğine bundan sonra tabi olalım. Ve o dakikadan sonra bu insanlar Allah'ın nezdinde müşrik olan, ebedi cehennemde kalacak olan ve tövbe etmeyenlerin asla kurtulmayacak olan bir topluluk haline geldiler. Dikkat edin ey insanlar, bir gün içerisinde nereden nereye düştüler? Yeryüzünün en değerli insanları iken, Hazreti İbrahim'in tabileri iken bir anda Allah'ın kendilerine öğütlediği öğretileri bir kenara bıraktılar. Kavimlerinin önde gelenlerine tabi oldular. Ve şu ana kadar her isimlerini andığımızda biz kendilerine lanet okuyoruz. Neden? Çünkü Peygamberimize ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine muhalefet ettiler, düşmanlık ettiler. Bunun sebebi niyedir diye sorarsanız, çünkü Mekke'li müşrikler Allah Azze ve Celle'nin peygamber aracılığıyla kendilerine öğretmiş olduğu dini bir kenara bırakınca kendileri bir din uydurdular. Ve uydurmuş oldukları dine de tabi oldular. Tabi Allah Azze ve Celle Rahman, Rahim, Latif, ihsanı geniş olan olduğu gibi verdiği nimetin kıymetini bilmeyen insanlardan da bunu çok hızlı bir şekilde alacak kadar kahhardır aynı zamanda. Yani Allah kullarını yaratmadan söz almıştır. Onlara peygamberler göndermiştir. Onlara kitaplar indirmiştir. Hakkı anlatan insanlar kılmıştır. Bu Allah'ın rahmetini, Allah'ın karşılığını verdiği gibi kötülüğün de karşılığını verir. İnsanoğlu Allah'ın kendine verdiği nimetin kıymetini bilirse Allah Azze ve Celle o nimeti gün be gün arttırır. Onun kalbinde o nimete karşı bir sevgi kılar. O nimetle muamele etmeden onu mutlu kılar. Ta ki kulu gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşsın diye. Ama insan Allah'ın verdiği nimetin kıymetini bilmezse Allah Azze ve Celle insandan verdiği nimeti çekip almayı ve insanı dünyada alçaltmaya da aynı zamanda kadir olandır. İslam Allah'ın bize bir nimetidir. Din Allah'ın bize bir nimetidir. Nice insanlar dünyalarda çok ileri gitmelerine rağmen, eğitimde, bilimde, teknolojide çok ileri gitmelerine rağmen hala ahmakça Allah'ın dahi olmadığını savunabiliyorlar. Oysa bizler içerisinde Kur'an'ın olduğu, içerisinde sünnetin olduğu bir toplumdan olduk ve doğar doğmaz İslam diye bir şeyle tanıştık. Bu Allah'ın bize bir nimetidir. Eğer biz bu nimete hakkıyla sahip çıkarsak, biz de Mekke toplumu gibi dinimizi birilerinin cebine koymaz, dinimizi birilerine teslim etmez, kendi dinimizi kendimiz araştırır, kendi dinimizi kendimiz okur, kendi dinimizi kendimiz yaşarsak Allah Azze ve Celle'nin bu nimeti gün be gün artar. Yoksa aynı şekilde biz de Mekkeli insanların durumuna düşeriz. Allah nasıl onlardan bu nimeti çekip aldıysa Allah Azze ve Celle bizden de bu nimeti çekip alacaktır. Onun için özümüze dönmemiz lazım. Bakın ey insanlar, her birimiz 3-5 kuruş para için, çocuğumuzun eğitimi için veya bir çocuğumuzu evlendirmek için bütün dünyayı araya kaldırıyoruz. Yapmadığımız araştırmayı, girmediğimiz deliği, danışmadığımız tecrübeli insanı bırakmıyoruz. Mutlaka o dünyalık işimizde başarı elde edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lakin mevzu dine geldiği zaman, mevzu ahiret işine geldiği zaman, mevzu ebedi saadet meselesine geldiği zaman görmemezlikten geliyoruz. İşimizi birilerine bırakıyoruz. Birileri bizim yerimize okusun diyoruz. Birileri bizim yerimize öğretsin diyoruz. Allah Azze ve Celle bu nimeti bizde tutmaz. Eğer biz, bakın sizler her biriniz esnafsınız. Allah Azze ve Celle size mal vermiş. Siz sabah kalkıp zamanında işine gitmeyen, parasını yerli yerinde kullanmayan, ticaretin kurallarına göre oynamayan bir adamın para kazandığına şahit oldunuz mu? Mümkün değildir. Din de aynen böyledir. Allah Azze ve Celle bazı kurallar indirmiştir ve bize bir sermaye vermiştir. Biz sermayeyi Allah'ın istediği şekilde ve Allah'ın belirlemiş olduğu kurallarla yerine getirirsek din konusunda Allah'la yaptığımız ticarette başarıya ulaşırız. Ve bu başarı dünyanın nimetlere benzemez. Ebedi saadettir. Ebedi mutluluktur. Ebedi cennettir. Lakin böyle yapmazsak bu zarar da dünyanın zararına benzemez. Dünyada 10 milyar, 20 milyar, 100 milyar gider. 3-4 sene iyi bir performansla çalışırsanız o parayı tekrardan geri kazanabilirsiniz. Lakin ahiretini helak eden bir adam ahiretini geri kazanamaz. Çünkü dönüş yoktur. Allah herkese sermayeyi yerli yerinde kullanacakları bir ömür vermiştir. Ve bu ömür her insanın ilim talep edip öğrenecek ve öğrendiğini de yaşayacak kadar geniştir. Zaten Allah bunu bize kıyamette yüzümüze de söyleyecektir. اَوَلَا نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Biz size öğüt alanın öğüt alacağı kadar ömür vermedik mi ey insanlar? Ve size de bir uyarıcı gelmedi mi ey insanlar diye Allah Azze ve Celle bizi uyaracaktır. Bakın her birimize şu anda şöyle bir soru sorulsa dese ki kendi yaptığımız işle ilgili inşaatçıya inşaat, boyacıya boyacı, tekstilciye tekstil işin bana püf noktalarını anlatır mısın? İşin sırrını bana anlatır mısın? Saatlerce konuşacağımız sözümüz vardır. Şunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur vesaire. Ama konunun başında hatırlattığım bir şeyi tekrardan hatırlatacağım. Allah diyor ki, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah aşkına soruyorum size. İçinizde kaç kişi ibadetinden araya geldiğini biliyor? Kendisi için yaratıldığımız, kendisi için dünyaya geldiğimiz ve bütün peygamberlerin ve Allah'a sevgili olan kulların uğruna can verdiği ibadet kelimesini aramızda kaç kişi aramaya kalkıp tefsir edebilir? Kaç kişi manasını söyleyebilir? Dünyalık size sorsam hangi mıntıka dolduruyorsun? Bağcılar'da. Bağcılar'da en iyi okul hangisidir? Çocukların eğitimi için. Şu okulun şartları şöyledir, şu okulun şartları böyledir, bu okulda eğitim böyledir. Herkesin söyleyeceği bir kelam vardır mutlaka. Lakin ibadet, Allah'ın kendisi için bizi yarattığı ve kıyamette karşısında özür kabul etmeyeceği ibadet. İçimizden kaç kişi bunu tefsir edebilir? Edemez. Neden? Çünkü biz dünyanın işlerimizi kendimiz görmekle beraber dini işlerimizi başkalarına bırakmışız. Hocalar okusun, hocalar bize anlatsın. Medreseden mollalar okusun, medreseden mollalar bize anlatsın. Ey insanlar! Ne mollanın talebesine, ne şeyhin müridine, ne peygamberin kendi kızına Allah'ın nezdinde hiçbir faydası olmayacaktır. O gün her insan dünyada kendi yaptıklarının hesabını verecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, benim size şu anda hatırlattığım bu sözü kendi kızı Fatıma'ya söylüyor. Ey Fatıma diyor, sakın ha peygamberin kızı olduğu için aldanma. Sakın ha peygamberin kızı olduğun için aldanma. Benim sana dahi faydam olmayacaktır. Ey Safiye, sakın peygamberin akrabası olduğun için aldanma. Ey Abbas, sakın peygamberin amcasıyım diye aldanma. O gün herkes kendi nefsinden sorulacaktır diye. Peki kıyamet gününde madem her birimiz kendi hesabımızı Allah'a kendimiz vereceksek, dinimizi niye başkalarının cebine koymuşuz? Dinimizi niye başkalarının aklına tevdi etmişiz? Mesela şimdi size sorsam, diyelim ki hocalar çok değerli olabilirler ama din hiç kimseye teslim edilmez. Hiçbiriniz yıllardır çalışıp biriktirdiğiniz sermayenizi götürüp hocalara teslim ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Niye? Çünkü o sizin için değerlidir. Benim size söz ettiğim ise ahirettir, ahiret. Geri dönüşü yoktur. Sermaye geri kazanılır. Ama ahiret geri kazanılmaz. Çünkü o gün bazı insanlar pişman olacaklar. Biz sermayeyi yerli yerinde kullanmadık ey Rabbimiz diyecekler. Bizi geri dönder diyecekler. لَعَلِّي اَعْمَدُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ Ey Rabbim, belki terk ettiğim konularda seni razı edecek bazı ameller yapar diyecekler. Allah Azze ve Celle diyecek, kelle asla, asla böyle bir şey olmayacak, geri dönüş yok. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَلِيُّهَا Bu, onun konuşmuş olduğu boş bir sözdür sadece. Geri dönmek isteği, geri dönmek talebi, onun düşünmüş olduğu boş bir sözdür. Şimdi konumun ana meselesine geleceğim. Çünkü bu mesele gerçekten çok önemli bir mesele. İbadet. Allah'ın bizi kendisinden dolayı yarattığı ve kıyamet gününde de ilk bize hesap soracağı mesele. Ey kulum, sen bana ibadet ettin mi? Sen bana kulluk ettin mi? Şimdi size bir soru soruyorum. İbadetin manasını bilmeyen insanların Allah'a hakkıyla ibadet etmesi mümkün müdür? İbadetin kelime olarak ne manaya dahi geldiğini bilmeyen insanların Allah'ı razı edecek şekilde Allah'a ibadet etmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir. Bakın mesela size bir örnek vereceğim. Desem ki ibadet nedir? Birçok insan diyecek ki ibadet namazdır, oruçtur, zekattır. Tamam doğrudur. Bunlar her birisi birer ibadettir. Lakin bir de benim söyleyeceğim şu örneğe bir bakın. Hayatımızda ne kadar var? Hüküm koyucu olarak, anayasa belirleyici olarak, haram ve helal koyucu olarak Allah'ı tanımak, Allah'a ibadet etmektir. Çünkü Allah yaratmada kendine hiç kimseyi ortak koşmadığı gibi hüküm koymada da kendine hiç kimseyi ortak koşmaz. Allah rızık vermede kendine ortak kabul etmediği gibi kanun yapmada da kendine Allah Azze ve Celle ortak kabul etmez. Peki size soruyorum. Hükümde Allah'ı bilmemek ibadetse aramızda kalmıyor. Allah'ı biliyor. Aramızda kaç kişi sadece Allah'ın anayasasını kabul ediyor? Aramızda kaç kişi helal, Allah'ın helalidir, haram da Allah'ın belirlemiş olduğu haramdır diyor. Ben size söyleyeyim, çoğu nefes maalesef bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yanlış yapıyoruz. Neden? Çünkü ibadetin manasını bilmiyoruz. Hükümde anayasada Allah'ı bilmemenin ibadetin manalarına dahil olduğunu bilmiyoruz. Ve onun için her birimiz Allah'ın anayasası olan şeriatı değil de TRC'nin anayasasıyla hükmediyoruz. Buna oylarımızla destek veriyoruz. Bu insanların yanında yer alıyoruz. Hapis kendimizi bazı sebeplerle kaldırabiliriz. Ama emin olun, özürlerin geçersiz olduğu günde, Allah'ın kimseden özür kabul etmediği günde bu özürlerimiz geçersiz olacaktır. Bakın biraz önce arkadaş bir ayet kelime okudu. Ayet Hazreti Yusuf'la hapishanede beraber olduğu arkadaşların arasında geçen bir konuşma. Hapis arkadaşları diyor ki, ey Yusuf, biz bir rüya gördük, bize gelsen bu rüyanı tabir et. Hazreti Yusuf diyor ki, rüyayı bir kenara bırakın. Rüya her zaman tabir edilir. Ey kavmim, siz biliyor musunuz, hakimiyet yalnızca ve yalnızca Allah'ındır ve o sizin kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasakladı. Ve işte doğru olan din budur. Yani hükmü sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye vermektir. Lakin insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Hazreti Yusuf. Lakin insanların birçoğu bunu bilmezler diyor. Onun için her birimize önce benim kendi nefsime, sonra sizlere bu anlamda yapacağım nasihat, yol yapınken herkesin Allah'ın yanında olmazsa olmazları öğrenip Allah'ın yanında insanın olmadığında ebedi cehennemde kalacak meseleleri daha dünyadayken öğrenip hayata geçirmesi gerekir. Yoksa kıyamet gününde dünyalık özürler Allah Azze ve Celle'nin yanında kesinlikle ve kesinlikle geçerli olmayacaktır. Ve Allah'tan dileğimiz sözün doğrusunu konuşup sözün güzeline tabi olanlardan bizi eylemesidir. Sözümüzün sonu da alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek. Selamun Aleyküm. Daha ibadete anlatın. Gerçekleştirmiş olduğumuz yerlerinden dolayı